produkcji. Byle nie za dużo. No właśnie. O sens różnych diet zapytamy też psychodietetyczkę. Nowa audycja. Codziennik w Trójce w sobotę. Kilka minut po 9:00. Do usłyszenia. Paweł Turski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W interesie Polski jest to, żeby Rosja nie wyszła zwycięsko z tej konfrontacji. Tak szef rządu mówi o rozmowach mogących zaważyć na przyszłości Ukrainy. Minister Funduszy i Rozwoju Regionalnego opowiedziała członkom rządu, jak przyznawane są środki z KPO. Skarży się na hejt wobec tych, którzy dostali wsparcie. Niespokojna noc w Hiszpanii. Władze ostrzegają przed trwającymi w wielu regionach pożarami. Nie chcemy, aby Rosja wyszła z tego spotkania zwycięsko i nie godzimy się na zmuszenie Ukrainy do kapitulacji. Tak premier Donald Tusk streścił polską propozycję oświadczenia krajów europejskich przed spotkaniem Trump-Putin. Szef rządu przypomniał, że stanowisko przygotowali liderzy państw europejskich zaangażowanych w kwestie ukraińskie, czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska i Finlandia. No nie ulega wątpliwości, że w interesie Polski jest, aby Rosja nie wyszła zwycięsko z tej konfrontacji i żeby cały czas, i mam nadzieję, że skutecznie, przekonywać prezydenta Trumpa do tego europejskiego stanowiska. To znaczy Ukraina nie może tej wojny przegrać i nikt nie ma prawa wywierać presji na Ukrainę, jeśli chodzi o ustępstwa terytorialne czy inne decyzje, które pachniałyby kapitulacją. Premier ujawnił, że polską propozycję europejskiego stanowiska opracował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Do wideorozmowy sojuszników dojdzie dzisiaj. Z kolei spotkanie prezydenta Donalda Trumpa z dyktatorem Władimirem Putinem zaplanowano na piątek na Alasce. Minister Funduszy i Rozwoju Regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła rządowi informacje na temat wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy, a w połowie września ma być gotowy całościowy raport na ten temat. Zrozumiałe jest zaniepokojenie ewentualnymi nieprawidłowościami w KPO, ale rozkręcenie nagonki na beneficjentów tego programu jest bardzo szkodliwe, mówiła na konferencji prasowej. Pojawiła się grupa netowych aferzystów, którzy rozkręcają antyunijną, antyfunduszową hecę z ogromną szkodą dla samego projektu, jak i dla beneficjentów. My mamy teraz bardzo dużo sygnałów od zupełnie niewinnych beneficjentów, którzy nagle stali się obiektem linczu internetowego tylko dlatego, że dostali dotacje z funduszy europejskich. To jest bardzo szkodliwe. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że KPO jest ogromnym projektem inwestycyjnym i rozwojowym, okazją do przeprowadzenia potrzebnych inwestycji nie tylko w branżach turystycznej, hotelarskiej czy gastronomii. Po ponad 20 latach diagności w Polsce doczekają się jednej z największych podwyżek w historii badań technicznych pojazdów. Ministerstwo Infrastruktury planuje, aby od września stawka za usługę wzrosła z dotychczasowych 98 do 149 zł. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Branża diagnostów od 20 lat znajduje się w słabej kondycji, dlatego podwyższenie stawek jest konieczne, stwierdził Karol Rytel z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Mamy bardzo duży problem kadrowy. W tej chwili około 30% diagnostów pracujących w stacji kontroli pojazdów to są emeryci. Młodzi oczekują dużo wyższych zarobków. Przedsiębiorców z kolei nie jest stać na zapewnienie godziwego wynagrodzenia. Jest w tej chwili bardzo dużo ciętych kosztów, obniża się jakość badań technicznych. Zaproponowana stawka, czyli 149 zł, najprawdopodobniej będzie rosła. Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben dodał, że rząd szykuje mechanizm cyklicznej waloryzacji. W zależności od tego, o jaki wskaźnik ta kwota będzie rosła, czy to nie, minimalne wynagrodzenie, czy inflacja, co roku ta opłata będzie po prostu rosła, niejako z automatu. Ministerstwo Infrastruktury ma nadzieję, że nowe stawki zaczną obowiązywać już od września. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przestrzegł późnym wieczorem, że w wielu regionach kraju noc będzie trudna z powodu trwających pożarów. Walkę z żywiołem utrudniają wiatry i wysokie temperatury, które utrzymują się dłużej niż zapowiadano. Zachowajcie szczególną ostrożność i stosujcie się do zaleceń władz, zaapelował do mieszkańców. Walka z żywiołem trwa w Galicji, Kastylii, Leonie, Estremadurze i Andaluzji. W akcji bierze udział około 1000 żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej. Do tej pory z różnych części kraju ewakuowano kilka tysięcy ludzi. W ciągu dnia temperatury w Hiszpanii przekraczają 40 stopni Celsjusza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bartek Machajewski, Michał Kowarski, Wild Hjarta w utworze Sargasso z albumu Der Skogen Hunger under Ewigetens Grona. 30 maj 2025 roku. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał całości, bardzo serdecznie polecam. Ich debiut z 2011 roku zrobił na mnie, no, nie lada wrażenie. Wtedy wszyscy grający na siódemkach, ósemkach, mowa oczywiście o gitarach, mówili o dżęcie. A panowie Szwedzi wymyślili swoją onomatopeję. Cały. Wild Hjarta, Szwecja. Polecamy. I w sumie ten klimat jest dobry, by opowiedzieć nieco o naszych następnych bohaterach. La dispute. Czyli po włosku spór. Spór sam ze sobą i głównie ze swoimi demonami. Bardzo dobry, przemyślany, inteligentny hardcore. Jeśli ktoś lubi na przykład Radiohead albo Mars Volta, i raczej jest na bakier z mocnymi brzmieniami, myślę, że La Dispute to jest bardzo dobry punkt, od którego można zacząć. 5 września wychodzi ich najnowsza płyta i znamy 12 z 14 utworów. Otóż cały album składa się z kilku opowieści. Niektóre mają jeden długi utwór, inne mają na przykład 3 utwory. Jest tych opowieści na albumie 5. I ostatnią zostawili na premierę albumu. Miesiąc. Jak mówiłem, przemyślany, inteligentny hardcore. Smutny hardcore. Reach for the head, break the fall, let us work on the wheel, hard and Danny's core. And the last time I saw you, after years we spent apart, you came to my apartment just to talk, dressed in a suit. You said your life had gotten better, even then I wasn't sure it was the truth. And Danny called to tell me, I didn't know how you had been, about the benchmarks you'd met in your life. The counterweights to tip, keep equal weight on either side. The anguish of existing unrequested and the joy to be alive. And I know now the truth, that a lie is one too. That some things unsaid really aren't in the end. Chief of my regrets, when he told me how you died, I'm ashamed I felt surprised. Fire out and that night fire was then survived. And then somehow again I saw Calvary behind you in the light. Scattered your reflection in the doctrine, and I almost believed we would enter in the left and when we die. Carried by the you and the I is the two left. Despite how hard we try, both our names sprinkled twice. You and I with that are sure triumphant in the heaven and the light. Can you reach them by the bright? Nothing there to pull, to be pulled back with pride from the way you tell to bring yourself from. Where will you set your ambitions? Where will be anything in the dark that surrounded them. Not a sound made, nothing came out, and they opened their mouths. You could sense how they felt, and the expressions revealed by the screen. I absorbed in the will and in the pleasure of God. Now I'm trying anymore. Who said that? Not me, it was a dancer they discovered first, between tables in the hall, near the center, frozen in her pose, mid-jump, suspended in the air. In the corner, all the players in their chairs with their bows mid-stroke, and the servers too, scattered like a statuary in a garden or a tomb, motionless each of them, except for the guests. And the executives still seated at their table at the front end of the room. Then from the ceiling came a tunnel of light, settled downward on the dancer in the air. Still floating with her legs outstretched in a leap above them, they saw her fingers moving first, then her eyes blinking softly in the brightness. And the guests stood dumbstruck, watching in awe, her return as if unthawing back to life. Floated slowly, going weightlessly up through the chandeliers above, through the roof beams, then out, disappearing through the ceiling in the night. On a dancer by the hall door, and another one fell downward on a cellist in his chair, and another on a server, and another on a valet, on another dancer, and another, and they all begin rising skyward, and the camera starts to rise skyward with them, where its lens fixed downward at the room shows guests in horror pull out their hair, and the head table in the center carries on, eating and drinking and talking as if entirely unfazed. And the camera rises through the ceiling, and the shot widens as it climbs, and we see in all directions long beams everywhere to the ground, where bodies inside smile at music only they can hear, at a thousand voices singing in their ears, at the warmth of the light on their skin, and on the ground people weep, gnash their teeth, burn their belongings, and we see everything around rising upward, until the camera goes gray in the clouds, until the camera goes gray in the clouds, until the camera goes black, until the film cuts, until it ends without credits, and there's nobody left to see. That is the great purpose. All God do. And as we work the work of God, the work of faith, as we seek the kingdom and his righteousness, we're also going to be faithful in our daily labors. We're going to use our time. We're going to budget our money. We're going to be careful in spending. We're going to be wise in investing. And he will regulate these things. For the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Amen. Our God, we thank thee for all the mercies bestowed upon us, for thy word and thy spirit, for thy power of grace, and for thy love as it speaks to us. May we never cease seeking thy kingdom, seeking thy righteousness. May we wait on thee day by day, to receive at thy hand food and drink and clothing and shelter and all things. In Jesus' name. Amen. La Dispute. No one was driving the car. Premiera 5 września. La Dispute akurat to nie dotyczy, bo to zespół, który gra taką muzykę od bardzo dawna, ale mam wrażenie, że coraz więcej takiej muzyki trafia do szerszej publiczności niż powiedzmy kilka lat temu. Tym bardziej, kiedy zdarzają się takie perełki. Zespół nazywa się To Be Gentle. By być delikatnym. Czy ja wiem? To jest płyta z tego roku, a ten breakdown na koniec brzmi, jakbym cofnął się do 2008 roku. Wspaniała rzecz. Gramy pierwsze trzy utwory z płyty I Am a Spiritual Being Having a Human Experience. A tak zaczyna się utwór numer dwa. To Be Gentle, płyta I Am A Spiritual Being Having A Human Experience. Screamo wraca do łask, można powiedzieć. To nie jedyna świetna płyta w tej materii. Tym razem cofniemy się do 2024 roku. Frail Body, Artificial Bouquet, jedna z moich płyt roku poprzedniego. I skoro już jesteśmy przy rozmyciu, to może sięgnijmy po płytę, od której wydaje mi się zaczęła się ta cała rekonkwista związana z ubarwianiem black metalu w inne gatunki i powracania do screamo, na przykład Death Heaven, Sunbather. Black metal zawsze był taki mroczny, zły, a może być chodzeniem po plaży przy zachodzie słońca. To wciąż jest ciężka, agresywna muzyka, ale ma w sobie sporo ciepła. Panie kolego? troszkę jak z czarno-białej pocztówki.